ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดนครพนมในรายการบ้านเมืองน่าอยู่เวลา 9:10 นถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 MHz สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการบ้านเมืองน่าอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมในระบบ FM ความถี่ 90.25 MHz ซึ่งรายการบ้านเมืองน่าอยู่นะครับก็พบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีครับเวลา 9:10 นถึง 10:00 นซึ่งวันนี้พบกันก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4 กันยายน 2557ผมพิทยาแสงรุ่งผู้ดำเนินรายการนะครับรายการบ้านเมืองน่าอยู่นะครับก็เป็นรายการที่ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้ว่าอริศักดิ์เทพอาจแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรองคุมพลบรรเทาทุกข์ท่านรองสมชายวิทย์ดำรงรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะครับก็จะได้นำข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการในด้านต่างๆมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสำหรับรายการบ้านเมืองน่าอยู่ในสัปดาห์นี้นะครับช่วงแรกทางรายการบ้านเมืองน่าอยู่นะครับก็จะนำท่านผู้ฟังไปพบกับทางด้านปลัดประจำทางด้านปลัดประจำสำนักงานปกครองจังหวัดนครพนมนะครับท่านปลัดวรากรปานเพชรนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็จะได้นำเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดนะครับรวมไปถึงเรื่องของการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมนะครับในช่วงที่สองก็จะนำท่านผู้ฟังไปทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีทางด้านคุณวันสิงห์คำนะครับซึ่งท่านก็เป็นทางด้านนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะครับก็จะได้นำเรื่องของการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่อีโบลานะครับเรื่องของโรคตาแดงที่กำลังระบาดกันอยู่ในขณะนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการประชุมสุดการประชุมสรุปถอดบทเรียนอย.น้อยนะครับช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังไปพบกับทางด้านปลัดวรากรปานเพชรนะครับปลัดประจำสำนักงานปกครองจังหวัดนครพนมนะครับเรื่องเกี่ยวกับวันรวมน้ำใจให้กาชาดแล้วก็การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมครับใช่ครับท่านปลัดครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับในวันนี้นะครับรายการบ้านเมืองน่าอยู่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับท่านอดิศักดิ์เทพอาจก็ได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมนะครับได้มาพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้ก็มีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คืองานวันรวมน้ำใจให้กาชาดนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราจัดร่วมกับงานประเพณีไหลเรือไฟนะครับประจำปี2557นะครับซึ่งงานประเพณีไหลเรือไฟของเราปีนี้นะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่9ตุลาคม2557นะครับแล้วก็ในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็จะมีการออกร้านกาชาดนะครับเพื่อเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งก็มีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนะครับท่านจุลเรศเทพอาจนะครับท่านเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับจะมีการออกร้านกาชาดนะครับเพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ยากไร้นะครับผู้ด้อยโอกาสนะครับก็อย่างเช่นไฟไหม้นะครับน้ำท่วมภัยแล้งนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นภารกิจหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนะครับในการออกร้านกาชาดนะครับก็อาจจะมีสิ่งของมากมายนะครับในวันนั้นที่จะนำมาออกร้านนะครับในส่วนของรางวัลนะครับที่จะนำมาออกร้านนะครับก็ยังมีการปัจจัยอยู่หลายรายการนะครับซึ่งก็จะต้องขอความอนุเคราะห์จากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนราชการนะครับหน่วยงานของรัฐต่างๆนะครับภาคเอกชนนะครับบริษัทห้างร้านหรือประชาชนโดยทั่วไปนะครับก็เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมก็อยากเชิญชวนนะครับร่วมบริจาคสิ่งของนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินนะครับเป็นตัวเงินหรือว่าเป็นสิ่งของก็ได้นะครับซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนะครับก็กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่10กันยายน2557นะครับตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกานะครับณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนะครับถนนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับวันที่10นะครับกันยายน2557นะครับณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนะครับถ้าหากทุกภาคส่วนนะครับมีจิตศรัทธานะครับที่จะร่วมสมทบทุนต่างๆก็เชิญได้นะครับณวันที่10ถ้าหากไม่สะดวกก็สามารถบริจาคได้ก่อนวันที่10หรือหลังวันที่10ก็ได้นะครับทางสำนักงานเหล่ากาชาดก็ยังรับร่วมบริจาคนะครับหลังจากใช้จ่ายในกิจการของสำนักงานเหล่ากาชาดนะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะคืนสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านต่างๆในตำบลต่างๆเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับน้ำท่วมหรือว่ามีครอบครัวผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้นะครับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมโดยท่านนายกเหล่ากาชาดท่านจุฑิรัตน์เทพอาจนะครับท่านก็จะลงไปให้ความช่วยเหลือในทันทีทันใดนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนะครับก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่10กันยายน2557นะครับในเรื่องที่2นะครับที่จะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับก็ในเรื่องของการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งจังหวัดนครพนมก็ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมขึ้นณศาลากลางจังหวัดนครพนมนะครับชั้น1หลังเก่านะครับเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะครับไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนะครับจะได้รับความเดือดร้อนต่างๆหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหานี้นอกระบบปัญหาเรื่องคับข้องใจนะครับหรือว่าปัญหาเจอกับผู้มีอิทธิพลต่างๆนะครับเรื่องปัญหาที่ดินทำกินนะครับก็มีมากมายหลายเรื่องด้วยกันที่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมได้รับความเดือดร้อนนะครับเราก็มีช่องทางมากมายนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์สายด่วนนะครับเบอร์โทร1567นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ธรรมดานะครับก็มีนะครับซึ่งถ้าพ่อแม่พี่น้องมีเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็สามารถโทรศัพท์ได้หรือว่ามาติดต่อได้ตัวเองนะครับที่สารคามจังหวัดนครพนมหลังเก่านะครับชั้นที่1นะครับงานบริการต่างๆนะครับของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่รอรับบริการพวกเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารนะครับการให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายหรือว่าปัญหาทางด้านของส่วนราชการต่างๆนะครับการทำงานในระบบ One Stop Serviceนะครับ One Stop Service ซึ่งมีภาคส่วนราชการนะครับรวมให้คำปรึกษารวมให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนะครับก็อันนี้เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับของจังหวัดนครพนมที่จัดตั้งขึ้นมาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับท่านอดิศักดิ์เทพอาจนะครับขั้นตอนของเรานะครับเราก็จะมีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยซักถามคอยติดตามปัญหาให้นะครับแล้วก็จะติดตามเรื่องราวทั้งหมดนะครับในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดนครพนมนะครับขณะนี้จังหวัดนครพนมเรามีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องขอคำปรึกษาเรื่องการให้บริการต่างๆนะครับตอนนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมเรามีรับเรื่องทั้งหมด94เรื่องด้วยกันนะครับการสื่อเลี้ยงด้วยกันขณะนี้ก็ต้องแก้ปัญหาไปตามสเต็ปนะครับตามขั้นตอนก็จะมีหน่วยงานมากมายที่มาให้ช่องทางในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งจังหวัดนครพนมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับท่านก็ได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานออกมามากมายนะครับเพื่อรองรับการทำงานนะครับรองรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนะครับในคณะกรรมการต่างๆนะครับ ก็มีอย่างเช่นนะครับคณะกรรมการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องก็สามารถแจ้งเบาะแสเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติการของผู้ค้าผู้เสพนะครับก็สามารถใช้ช่องทางนี้ได้นะครับคณะทำงานที่2นะครับก็จะมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับอันนี้ก็สามารถถ้าเกิดมีเรื่องเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบนะครับหรือว่าเจ้าหนี้แก๊งหมวกกันน็อกนะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นการพนันนะครับเรื่องนี้นอกระบบนะครับอาวุธวัตถุระเบิดนะครับคณะกรรมการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกป่าไม้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม้พยุงนะครับหรือไม้ต่างๆซึ่งตอนนี้จังหวัดนครพนมเรามีการลักลอบตัดไม้เป็นจำนวนมากนะครับเพื่อส่งขายให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นการบุกรุกที่ดินของรัฐนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีปัญหาในเรื่องของการก่อคืนพื้นที่นะครับเช่นที่โคกภูกระแตนะครับตำบลอัสสัมมาครับแล้วก็จะมีนะครับคณะกรรมการจัดระเบียบทางเท้านะครับซึ่งอันนี้เราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับเป็นจุดนำร่องนะครับที่หน้าโรงพยาบาลนครพนมนะครับเพื่อคืนทางเท้าให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการนะครับควบคุมการทำบ่อหินนะครับมีการควบคุมการทำบ่อทรายนะครับการดูดทรายต่างๆแล้วก็มีคณะกรรมการในเรื่องของการจัดระเบียบรถ3ล้อสกายแล็บนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคณะกรรมการต่างๆนะครับที่อยู่ในศูนย์ดำรงธรรมนะครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับก็สามารถแจ้งผ่านศูนย์ลงทุนลงทำได้นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับมีข่าวแจ้งมานะครับในส่วนของเรื่องของหนี้นอกระบบนะครับซึ่งก็พ่อแม่พี่น้องเราประสบปัญหามากมายนะครับตอนนี้ทางธ.ก.ส.นะครับทางธ.ก.ส.จังหวัดนครพนมก็รับลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายน2557ถึง30กันยายน2558นะครับก็วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อรายนะครับวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 12% นะครับส่งคืนไม่เกิน10ปีนะครับ10พิเศษไม่เกิน12ปีนะครับก็คุณสมบัติคร่าวๆก็เป็นเกษตรกรนะครับท่านที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับอยากจะนำหนี้ของท่านเข้าสู่ระบบตอนนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ธ.ก.ส.สาขานะครับที่อยู่ณอำเภอนั้นๆ นะครับก็ยังไงก็ขออนุญาตฝากนำเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมไปด้วยนะครับในส่วนของที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมก็คงมีเรื่องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องแค่นี้นะครับขอบคุณครับ พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมที่เคารพครับกับผมนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขอเชิญชวนนะครับร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองมีผ้าเฉลียงบ่าในประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวเนื่องในเทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะว่าวันนี้จังหวัดนครพนมเรามีต้นทุนการท่องเที่ยวอยู่แล้วทั้งในเรื่องของแม่น้ำโขงที่สวยสดงดงามแล้วก็เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวมาสืบสานมาเที่ยวชมประเพณีของจังหวัดนครพนมเรามีองค์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญชวนนะครับให้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมของชาวนครพนมให้คงอยู่สืบไปครับ แต่ใกล้ความดีมีพระธาตุขาลำทำเรื่อง วันที่ชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัย คณะรักษาความสงบแห่งชาติและจังหวัดนครพนมขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติเสาร์ที่6กันยายน2557นี้ณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดนครพนม ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติร้านค้าธงฟ้าสินค้าโอท็อปเวทีแสดงจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกวดร้องเพลงโดยปตท.การแข่งขันกีฬารวมใจไทยนครพนมและงานวันนั้นพบแรงงานช่วงเย็น18นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับมหกรรมคอนเสิร์ตเวทีไทยกับบรรดาศิลปินที่ชื่นชอบเสาร์ที่6กันยายน2557นี้พบกันที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดนครพนมในงานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติจังหวัดนครพนม ดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชน พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมที่เคารพครับกับผมนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขอเชิญชวนนะครับร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองมีผ้าเฉลียงบ่าในประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวเนื่องในเทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะว่าวันนี้จังหวัดนครพนมเรามีต้นทุนการท่องเที่ยวอยู่แล้วทั้งในเรื่องของแม่น้ำโขงที่สวยสดงดงามแล้วก็เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวมาสืบสานมาเที่ยวชมประเพณีของจังหวัดนครพนมเรามีองค์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญชวนนะครับให้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมของชาวนครพนมให้คงอยู่สืบไปครับ ครับคุณผู้ฟังก็ได้ติดตามรับฟังนะครับในช่วงแรกนะครับสำหรับในด้านของการจัดกิจกรรมของทางด้านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมนะครับในด้านของการรับเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับในช่วงที่สองช่วงนี้นะครับจะนำท่านผู้ฟังไปพบกับทางด้านคุณวันสิงห์คำนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งท่านก็จะได้นำเรื่องของโรคติดต่ออุบัติใหม่อีโบลานะครับเรื่องของโรคตาแดงแล้วก็เรื่องของการประชุมสรุปถอดบทเรียนอย.น้อยมาฝากท่านผู้ฟังกันครับเชิญครับท่านคุณวันครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้ผมวันสิงห์คำครับหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อได้รับมอบหมายจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะครับให้มาดำเนินรายการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งในบทบาทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมก็คงพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่จะเล่าสู่พี่น้องประชาชนฟัง2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนอย.น้อยประจำปี2517นะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของจังหวัดนครพนมซึ่งก็มี หลายเรื่องด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะนำเรียนให้พี่น้องประชาชนรับทราบสัก2เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของผลการประกวดโรงเรียนอย.น้อยประจำปี2557ของจังหวัดนครพนมครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับที่ห้องประชุมเสาทองโรงแรมนครพนมริเวอร์วิวนะครับก็ทางท่านผู้การจังหวัดนครพนมท่านอดิศักดิ์เทพอาจนะครับก็ได้เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดโรงเรียนอย.น้อยประจำปีนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆหนูๆในโรงเรียนในโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้เรื่องของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ความรู้เรื่องของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับทำยังไงน้องๆหนูๆจะได้เป็นตัวแทนแต่เป็นตัวอย่างของผู้หลักผู้ใหญ่ ในการที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องนะครับปลอดภัยแล้วก็น้องๆหนูๆนักเรียนเองก็จะมีพฤติกรรมในการบริโภคที่ดีที่ถูกต้องนะครับวัตถุประสงค์อันที่2ก็เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายในโรงเรียนทั้งในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนประถมศึกษานะครับเพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการคุ้มครองผู้บริโภคการดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็เป็นการส่งเสริมให้ น้องๆหนูๆในโรงเรียนนะครับมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติในโรงเรียนได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับซึ่งผลการประกวด โรงเรียนบ่อยน้อยนะครับก็แบ่งออกเป็นประเภทประถมศึกษานะครับวันนั้นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีแล้วก็ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ชนะเลิศในวันนั้นนะครับประเภทประถมศึกษานะครับโครงการอยน้อยจังหวัดนครพนมปี2557นะครับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการจัดกิจกรรมอยน้อยในโรงเรียนนะครับก็ได้แก่โรงเรียนเทศบาล4รัตนโกสินทร์200ปีในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับรองชนะเลิศอันหนึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านหัวหาดอำเภอบ้านแพงนะครับรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนบ้านคับพวงอำเภอท่าพนมแล้วก็รางวัลชมเชยก็เป็นโรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอุดรศร8โรงเรียนบ้านโพนสว่างหนองแหนนะครับแล้วก็โรงเรียนอุเทนวิทยาคารอำเภอท่าอุเทนนะครับส่วนประเภทมัธยมศึกษาครับรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนมหาชัยวิทยาคมอำเภอปลาปะรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนหนองสนวิทยาคมอำเภอนาทมรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนนางัวราชรังสรรค์อำเภอนาว่านะครับรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่โรงเรียนบ้านแพงวิทยาคมอำเภอบ้านแพงโรงเรียนโพนสวรรค์ราชพัฒนาอำเภอโพนสวรรค์นะครับประเภทโรงเรียนขยายโอกาสนะครับรางวัลชนะเลิศปีนี้ก็ได้แก่โรงเรียนบ้านดงน้อยอำเภอศรีสงครามรองชนะเลิศอันหนึ่งโรงเรียนนางงามวิทยาคารอำเภอเรนูนครรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนบ้านโคกกลางอำเภอปลาปากนะครับรางวัลชมเชยก็จะเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50อำเภอนาแกโรงเรียนชุมชนประสานมิตรอำเภอนาว่าโรงเรียนบ้านพลจานอำเภอพลจานนี่คือโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีการผลการดำเนินงานอยน้อยในโรงเรียนได้ดีเด่นนะครับซึ่งก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีและก็ขอให้รักษาคุณภาพผลงานการจัดกิจกรรมโรงเรียนอยน้อยในโรงเรียนต่อไปนะครับมาถึงเรื่องที่2ครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโรคภัยแค่เจ็บที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของจังหวัดนครพนมซึ่งในตอนนี้ช่วงนี้ก็จะมีในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมเราก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องอยู่หลายๆเรื่องด้วยกันอย่างเช่นเรื่องอีโบลาก็เป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้ชาวบ้านตื่นตระหนกพอสมควรเรื่องไข้หวัดใหญ่ก็กำลังระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครพนมเช่นเดียวกันเรื่องไข้ระออกปีที่แล้วระบาดมากปีนี้ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ครับเรื่องโรคมือเท้าปากก็ยังพบกันทั่วไปนะครับโรคตาแดงกำลังโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของข้อตีบไข้ข้อตีบก็จะมีปัญหาที่จะเป็นปัญหาในอนาคตได้ก็จะมีการรณรงค์เรื่องของการให้วัคซีนข้อตีบในประชาชนที่อายุ20ปีถึง50ปีทุกราย 100% นะครับซึ่งจะได้มีโอกาสขยับขับเคลื่อนในโอกาสต่อไปนะครับในวันนี้จะเล่าสู่ท่านผู้ฟัง2เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องอีโบลากับเรื่องของโรคตาแดงครับขออนุญาตมาที่เรื่องโรคตาแดงก่อนครับเป็นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นมีโรคสำคัญสักพันในบ้านเรานะครับก็ตกใจเผลอแป๊บเดียวนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เนี่ยตัวเลขของกรกฎาคมสิงหาคมครับ2เดือนต่อเนื่องกันนะครับเราพบว่ามีผู้ป่วยโรคตาแดงมากในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับดูโดยรวมแล้วเนี่ยจากมกราถึงกันเป็นต้นมาเนี่ยถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคตาแดงในพื้นที่จังหวัดถึง 1,260 รายนะครับอัตราป่วยต่อแสนก็ประมาณ 177.4 ต่อแสนประชากรนะครับยังไม่มีผู้เสียชีวิตครับกลุ่มอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเด็ก 0-4 ปีและกลุ่มผู้ใหญ่ 35-44 ปีแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผู้ป่วยจะพบในทุกกลุ่มอายุครับพบมากผิดปกติในช่วงกรกฎาคมสิงหาครับในพื้นที่จังหวัดนครพนมเราแล้วก็พื้นที่ที่พบก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกระจายตามอำเภอต่างๆนะครับอำเภอวังยางอำเภอนาทมอำเภอท่าอุเทนอำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามก็จะพบผู้ป่วยตาแดงมากผิดปกตินะครับก็ เล่าสู่กันฟังว่าโรคตาแดงเกิดขึ้นได้อย่างไรครับโรคตาแดงเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับพบได้บ่อยในเด็กเล็กเด็กในโรงเรียนก็พบนะครับแต่เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรงนะครับถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ต้นก็จะมีอาการแทรกของโรคติดเชื้อแบคทีเรียอื่นได้นะครับก็จะมีผลกระทบทำให้เกิดความรุนแรงได้นะครับถามว่าโรคตาแดงติดต่อกันอย่างไรครับโรคตาแดงก็มักจะระบาดในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันแออัดในพื้นที่จำกัดมากๆอย่างเช่นในโรงเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอะไรทำนองนี้นะครับการแพร่เชื้อก็จะติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำตาน้ำหรือว่าขี้ตาของผู้ป่วยนะครับส่วนการสัมผัสโดยอ้อมเช่นการใช้มือสกปรกที่มีเชื้อโรคขยี้ตาใช้สิ่งของร่วมกันเช็ดหน้าเช็ดตาก็มีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้นะครับอาการของโรคตาแดงส่วนใหญ่ก็หลังจากรับเชื้อเข้าตาประมาณ 1-2 วันก็จะมีอาการระคายเคืองที่ตาปวดบริเวณเบ้าตามีน้ำตาไหลกลัวแสงและมีขี้ตามากหนังตาบวมเยื่อบุตาขาวจะอักเสบนะครับก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องที่ทันท่วงทีก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อแบคทีเรียเพิ่มและเกิดอาการแทรกซ้อนได้หรือว่าแพร่กระจายโรคไปหาผู้อื่นได้ง่ายนะครับการจัดการกับปัญหาโรคตาแดงไม่เพียงแต่ที่จะให้พักเด็กนักเรียนหรือผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้านเท่านั้นนะครับไม่เพียงแต่ที่จะให้จ่ายยาหยอดตาเท่านั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลว่าทำยังไงจะไม่ให้โรคตาแดงนี้แพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นด้วยนะครับเมื่อเป็นโรคตาแดงควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ดังที่กล่าวมานะครับอันแรกที่ต้องควรที่จะไปพบแพทย์แพทย์ก็จะให้ยาปฏิชีวนะหรือยาหยดตาหรือยาป้ายตาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของเชื้อแบคทีเรียนะครับให้ป้ายตาหรือหยดตาติดต่อกันประมาณ7วันนะครับสำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีไข้ปวดศีรษะก็จะให้ยาลดไข้ตามไปด้วยหากมีอาการรุนแรงก็ต้องไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ควรจะพักสายตาไม่ควรใช้สายตาที่มากนักนะครับโรคนี้นะครับสามารถป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลให้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมการหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ที่สะอาดอยู่เสมอไม่ใช้มือที่ไม่ได้ล้างให้สะอาดขยี้ตานะครับเมื่อมีฝุ่นละอองหรือผงเข้าตาก็ไม่ควรขยี้ตาครับให้ล้างด้วยน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะครับวิธีการป้องกันไม่ให้ติดต่อโรคตาแดงนะครับก็ไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคตาแดงนะครับเช่นการใช้แว่นตาใช้ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดมือร่วมกันนะครับในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันอย่างแออัดอย่างเช่นโรงเรียนโรงหนังหรือว่าห้างสรรพสินค้าก็จะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลนะครับให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์แล้วก็แนวปฏิบัติเรื่องโรคตาแดงซึ่งในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นโรคที่พบผู้ป่วยมากในพื้นที่จังหวัดนครพนมครับโรคต่อไปโรคนี้ก็เป็นโรคที่จะเป็นต้องเล่าสู่กันฟังแล้วก็กระจายความไปต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่ากำลังเป็นที่ฮือฮากำลังเป็นที่ตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนนะครับโรคไข้อีโบลานะครับอีโบลาพื้นที่บ้านเราก็ได้ฟังจากสื่อสารมวลชนได้ดูทีวีเป็นประจำว่ามีอยู่วันหนึ่งวันก่อนนะครับว่าพบผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทยที่ติดเชื้ออีโบลาก็ทำให้เกิดความตื่นตระหนกมากมายนะครับพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ตื่นกลัวกับการรับทราบข่าวสารซึ่งก็ต้องเรียนให้ทราบว่าอีโบลาครับยืนยันแน่นอนว่ายังไม่พบในประเทศไทยแล้วก็โอกาสที่จะมาในประเทศไทยนั้นค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากเปอร์เซ็นต์การที่จะติดเชื้อการแพร่กระจายเชื้อก็ค่อนข้างยากครับส่วนใหญ่อีโบลาจะมีการแพร่ระบาดอยู่ใน 3-4 ประเทศแถวแอฟริกาตะวันตกนะครับก็ได้แก่ประเทศกินีไลบีเรียเซราลีโอหรือแล้วก็ไนจีเรียทั้ง 3-4 ประเทศนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของอีโบลานะครับอีโบลาไม่ใช่โรคที่เพิ่งเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับ เราค้นพบว่าอีโบลาเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2519ครับแล้วก็บางครั้งบางช่วงก็ขาดหายไปแต่บางช่วงก็กลับขึ้นมานะครับปีนี้อีโบลายังระบาดต่อเนื่องใน4ประเทศที่ผมเล่ามานะครับเพราะงั้นในประเทศไทยก็จะระมัดระวังไม่ให้โรคเหล่านี้เข้ามาระบาดในประเทศให้ได้นะครับอีโบลาครับเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีอยู่ประมาณมี5สายพันธุ์ด้วยกันนะครับแต่ก็คงไม่ลงลึกว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับติดต่อกันอย่างไรครับติดต่อจากคนสู่คนเกิดจากการสัมผัสตรงกับเลือดหรือน้ำเหลืองหรือติดเชื้อจากสารคัดหลั่งอย่างเช่นการสัมผัสกับน้ำมูกน้ำลายหรือน้ำปัสสาวะอุจจาระของผู้ป่วยหรือว่าน้ำอสุจิของผู้ป่วยที่เป็นอีโบลาในการสัมผัสตรงนะครับแค่2ส่วนเท่านี้นะครับส่วนแรกก็คือติดจากการสัมผัสกับเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับแต่ในประเทศไทยเราก็เฝ้าระวังโดยที่ว่าประชาชนที่เดินทางมาจาก4ประเทศที่ผมนำเรียนนี้คือกินีไลบีเรียเซียร่าลีโอแล้วก็ไนจีเรีย3-4ประเทศนี้เนี่ยเราเฝ้าระวังหากประชาชนที่มาเดินทางหรือไปในพื้นที่ที่มีการระบาดทั้ง4ประเทศนี้มาเนี่ยเราจะต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษซึ่งเราก็ตั้งจุดสกัดที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินภูเก็ตเชียงใหม่ที่คาดว่าจะมีประชาชนจากประเทศเหล่านี้ข้ามมาที่ประเทศเรานะครับซึ่งก็มีเพียงสายการบินเดียวที่มีสายการบินตรงมาลงที่บ้านเรานะครับซึ่งก็ทางกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคก็ได้มีการติดตามเฝ้าระวังและก็ตรวจวัดไข้คัดกรองหากเดินทางมาจาก4ประเทศนี้ก็จะต้องทำประวัติและก็คัดกรองตรวจดูแลสุขภาพในช่วง2-21วันซึ่งเป็นระยะฟักตัวเจ้าอีโบลาจะมีกรณีพิเศษหน่อยตรงที่ว่าอีโบลาเขาจะเป็นไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อได้ในช่วงที่มีไข้สูงช่วง2-21วันครับเพราะฉะนั้นเราจำกัดว่าจาก4ประเทศนี้มาแล้วก็ดูว่ามีไข้สูงในช่วงนี้ไหมถึงจะสามารถแพร่เชื้อได้การแพร่เชื้อก็2ทางครับทางเลือดทางน้ำเหลืองแล้วก็ทางการที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งซึ่งโอกาสดูแนวโน้มดูเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยโอกาสที่จะมามีระบาดมาบ้านเราค่อนข้างยากมากนะครับถามว่าอีโบลาผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลามีอาการอย่างไรนะครับโรคอีโบลานะครับเป็นโรคเชื้อพันธุ์รุนแรงนะครับที่ติดเชื้อไวรัสโดยมักจะแสดงอาการเป็นไข้เชื้อพันธุ์มีอาการอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะก็เช่นเดียวกับไข้หวัดทั่วไปนะครับคลื่นไส้อาเจียนมีผื่นตามผิวหนังนะครับแล้วก็ผู้ป่วยจะยังอยู่ในระยะติดต่อก็คือยังสามารถแพร่เชื้อได้ในช่วงที่มีไข้ในช่วง2-21วันของการรับเชื้อนะครับอาการของอีโบลานะครับก็เป็นเรื่องของการรักษาครับตอนนี้ยังไม่มียารักษาอีโบลาโดยตรงแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันอีโบลาวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็การเฝ้าระวังการคัดกรองการค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกการเตรียมความพร้อมเรื่องของโรงพยาบาลสถานพยาบาลการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรับการส่งต่อผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบประคับประคองอย่างเข้มงวดผู้ป่วยมักจะมีอาการขาดน้ำบ่อยๆจึงจะเป็นต้องได้รับสารละลายเกลือแร่เพื่อที่จะแก้ไขอาการขาดน้ำโดยอาจจะให้ทางปากหรือทางเส้นเลือดก็ได้นะครับมีคำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะตามแนวชายแดนก็จะต้องมีการเฝ้าระวังตามด่านชายแดนต่างๆนะครับมีการเฝ้าระวังว่าเส้นทางผ่านเหล่านี้นี่มีประชาชนเดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การระบาดหรือไม่นะครับหากพบก็จะสักบัตรสอบถามว่ามีอาการเป็นไข้อ่อนเพลียแล้วก็ปวดศีรษะหรือไม่ทำข้อมูลประวัติว่าหลังจากผ่านด่านตรงนี้ไปแล้วจะไปอยู่ที่ใดจะไปต้องติดตามไป ต้องมีข้อมูลถ่ายทอดแล้วก็ติดตามไปทุกระยะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเราก็คงไม่ได้มีประชาชนที่เดินทางมาจาก4ประเทศเหล่านั้นมากนะครับจากข่าววันช่วง2สัปดาห์ก่อนที่มีข่าวว่าหญิงไทยอายุ48ปีเดินทางมาจากประเทศที่มีเป็นพื้นที่การระบาดคือเดินทางมาจากไลบีเรียนะครับก็มีการตื่นตระหนกว่าพบผู้ป่วยซึ่งจริงๆแล้วนี่จากการตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับเพียงแต่ว่าเดินทางมาแล้วก็มีอาการเป็นไข้แล้วก็รู้รับทราบข่าวสารก็แจ้งทางกระทรวงสาธารณสุขก็รับมาเฝ้าระวังดูแลนะครับติดตามแล้วก็ผลการตรวจก็พบว่าไม่ใช่อีโบลานะครับมีคำแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับก็จะต้องมีช่วงนี้ก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคกับพี่น้องประชาชนหรือเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่าหรือเลี่ยงกับการรับประทานสัตว์ป่าซึ่งเป็นพวกลิงป่าพวกค้างคาวป่านะครับก็จะเป็นทางผ่านเป็นพาหะของอีโบลาได้เป็นอย่างดีหรือว่าการสัมผัสสารคัดหลั่งสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตนะครับที่ป่วยเป็นอีโบลานะครับก็ในขณะนี้นะครับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาระบาดอยู่ในประเทศแถวแอฟริกาตะวันตกนะครับประชาชนไทยก็ไม่ได้เดินทางไปประเทศเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการระบาดการความเสี่ยงของการระบาดที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็มีน้อยนะครับสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำกับการป้องกันโรคติดเชื้ออีโบลานี้นะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือการที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อให้รู้สถานการณ์แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับอีโบลานะครับประเทศไทยได้มีการดำเนินการมาตรการซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะครับตามประกาศของภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกนะครับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะครับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก็จะมีการคัดกรองอย่างเช่นที่บ้านเราที่ด่านสะพาน2ก็ดีแล้วก็ที่หยุดด่านชั่วคราวเทศบาลเมืองนครพนมก็ดีก็จะมีเจ้าที่คอยดูแลว่าพบประชาชนที่ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านมาจาก4ประเทศนี้หรือไม่ซึ่งโอกาสเป็นไปได้ยากนะครับศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐอเมริกาด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการที่จะติดตามแล้วก็วางมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับอีโบลาอย่างเต็มที่นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะจัดให้มีการประชุมเชิงบริการให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรแพทย์พยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของห้องแยกโรคเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหากพบนะครับก็จะต้องมีการจัดการที่เป็นกรณีพิเศษเนื่องจากอีโบลาระบาดเป็นโรคที่อันตรายนะครับอันตรายแล้วก็มีโอกาสถ้าเกิดมาพบป่วยในบ้านเราหรือที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีโอกาสแพร่ระบาดไปได้นะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคก็ได้จัดหาชุดอุปกรณ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมในการที่จะป้องกันตนเองไม่ให้สามารถที่จะติดโรคภัยเหล่านี้ได้ง่ายนะครับส่วนงานป้องกันควบคุมโรคกรมควบคุมโรคก็จะมีการจัดประชุมในกลุ่มบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลจังหวัดเราก็จะต้องมีห้องแยกโรคที่สามารถจัดการดูแลผู้ป่วยโดยปฏิบัติตามแนววินิจฉัยการดูแลรักษาและควบคุมป้องกันการติดเชื้อตามแนวทางของกรมการแพทย์นะครับกรมวิสาหกิจการแพทย์ก็จะต้องร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆในการที่จะเตรียมความพร้อมทางด้านห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานสากลให้เตรียมความพร้อมว่าสามารถรองรับมีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบลาได้กรมควบคุมโรคก็จะเปิดศูนย์บริการเพื่อเตรียมความตอบโต้นะครับในพื้นที่จังหวัดนครพนมเราก็ได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากพบผู้ป่วยอีโบลาในบ้านเมืองเรานะครับก็ทางจังหวัดนครพนมก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาผู้รับผิดชอบแล้วก็มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดูแลเรื่องของระบบเฝ้าระวังโรคระบบรายงานโรคเมื่อพบผู้ป่วยจะทำอย่างไรนะครับโรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลต่างๆก็จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการ เตรียมห้องแยกสำหรับการคัดกรองแยกผู้ป่วยออกมากรณีพบผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ให้รู้เท่าทันความเป็นมาเป็นไปของอีโบลานะครับพี่น้องประชาชนก็จะสื่อสารผ่านทางอสม.ทางผู้นำชุมชนแล้วก็สื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้างผ่านจดหมายข่าวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงอย่างที่ผมมานำเรียนพี่น้องในวันนี้นะครับเพื่อให้รับทราบแล้วก็รู้เท่าทันอีโบลาอย่างไรก็แต่ครับโดยหลักแล้วนี่อีโบลาก็พี่น้องประชาชนก็ไม่ควรตื่นตระหนกอะไรมากมายนักเพราะว่าอีโบลาเกิดที่แอฟริกาตะวันตกในแถว4ประเทศนี้ถ้าไม่มีคนมาจาก4ประเทศนี้อย่างเช่นไลบีเรียเซียร่าลีโอไนจีเรียกินี4ประเทศนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีความเสี่ยงที่จะมีอีโบลาเข้ามาในประเทศไทยนะครับหากเข้ามาในประเทศไทยนะครับเราก็จะควบคุมนะครับเฝ้าระวังในกลุ่มนี้เรามีความพร้อมในการเรามีความพร้อมในที่เตรียมที่จะรับมือในเรื่องเหล่านี้นะครับก็ได้พยายามเรียนประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับคนไข้ระยะฟักตัว2ถึง21วันนะครับแล้วก็จะแพร่เชื้อได้ตอนมีไข้สูงๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเรารู้และเข้าใจแล้วก็รู้จักป้องกันตนเองไม่สัมผัสกับเลือดไม่สัมผัสกับสารคั่งหลั่งของผู้ป่วยที่สงสัยจากเดินทางมาจาก4ประเทศเหล่านี้ก็โอกาสที่จะติดอีโบลาก็น้อยมากครับน้อยมากก็ทั้งหมดนี้นะครับที่ผมนำเรียนวันนี้นะครับทั้ง 2-3 เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเรียนผลการประกวดโรงเรียนอยน้อยในพื้นที่จังหวัดนครพนมปี57นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคตาแดงซึ่งกำลังเป็นปัญหาของจังหวัดนครพนมแล้วก็เรื่องของอีโบลาซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือนะครับหากจะมีการระบาดในบ้านเราก็คงจะนำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพียงเท่านี้นะครับหากมีปัญหาเรื่องสุขภาพหากมีปัญหาข้อสงสัยประการใดก็ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ในรพสต.ต่างๆแล้วก็เราสื่อสารผ่านอสม.ไปด้วยนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดก็มีความพร้อมที่จะให้ความรู้ให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับโอกาสที่อีโบลาจะมาในประเทศไทยก็ค่อนข้างยากครับก็คงมีเรื่องนำเรียนพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้ครับผม อีโบลาไม่ติดทางการหายใจกินอาหารน้ำดื่มน้ำใช้แต่ติดจากการสัมผัสทางสารคัดหลั่งเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยอีโบลาที่มีอาการเท่านั้นที่สำคัญอีโบลายังมาไม่ถึงประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422 จังหวัดนครพนมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมประจำปี2557ระหว่างวันที่1ถึง9ตุลาคม2557บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและเขตเทศบาลเมืองนครพนมและบริเวณสารกลางจังหวัดนครพนมพบกับมหกรรมไหลเรือไฟอันสวยงามการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าและศิลปะวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนามการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทยลาวและมหกรรมสายน้ำโขงมหาท่าล่ามนตรานครพนมพร้อมมหรสพมากมายหมอลำซิ่งคอนเสิร์ตสวนสนุกชุดใหญ่คาราวานสินค้าราคาถูกจากโรงงานอย่าลืมวันไหลที่8ตุลาคมช่วงเช้าตื่นตากับการรำบูชาองค์พระธาตุพนมจากสาวงามทั้งเก็บเผ่าที่ลานนาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารย่ามแรงตื่นใจกับขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการเหนือลำแม่น้ำโขง 1-9 ตุลาคมชมจันทร์เต็มดวงห่วงผู้สาวเที่ยวงานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมเด้อ เชิญพี่ไปเที่ยวเล่นนครพนมเบิ่งจักคือลองเชื่อคำน้องสาวนครผิวเหลืองอ่อนดัง วันที่ชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัย คณะรักษาความสงบแห่งชาติและจังหวัดนครพนมขอเชิญร่วมงานมากรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติเสาร์ที่6กันยายน2557นี้ณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดนครพนมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติร้านค้าธงฟ้าสินค้าโอท็อป

ผูกสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่เคียงคู่รับใช้ชาวนครพนม FM 90.25 MHz สวท นครพนม ใครไม่ชอบไอลอสูลอสูลอสูยุงไม่ชอบไอลอสูลอสูลอสูนั่งเจ็บคอแบบนี้ลอสูอย่านั่งแก้ไอตราลอสูแม้ว่าคุณจะเป็นใครก็ต้องไอสักวันใช่หรือไม่ให้นึกเลยเมื่อเวลาไอนึกถึงลอสูลอสูลอสูลอสูอย่านั่งแก้ไอตราลอสู ใครๆก็ไม่ชอบไอ ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะ อย่าคิดไปเรานี่เลย V give V give ดื่มได้ทุกๆวันเปล่งปลั่งสดใสใส่ได้เหมือนวัยรุ่น V give ใครๆก็มองเพราะเธอกลับมาสวยงามโดยธรรมชาติที่เธอต้องการ V give V give V give จะคอยดูแลให้เธอกลับมาเยาวัย คืนความสดชื่นอารมณ์แจ่มใสด้วยนวัตกรรมใหม่สำหรับผู้หญิงทุกวัย ถูกทุกถูกตั้งมีศูนย์ซูเปอร์สโตร์อุดรธานีถนนโพธิ์ศรีและสาขานาดีสินค้าครบบริการด้วยหัวใจค้าปลีกค้าส่งราคาเดียวทั้งร้านพร้อมของแจกของแถมมากมายตั้งมีศูนย์ซูเปอร์สโตร์อุดรธานีร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงิน ไฮลักซ์วีโก้แชมป์แชมป์ถึงถิ่นวันเสาร์ที่6กันยายนนี้พร้อมมอบความสนุกแบบจัดเต็มให้กับพี่น้องชาวอำเภอเรนูนครและใกล้เคียงพบกับกิจกรรมเกมสุดมันลงทะเบียนในงานลุ้นรับสร้อยคอทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชั่วโมงงานนี้ให้คุณรับส่วนลดพร้อมของแถมอีกมากมายและกรี๊ดให้เต็มที่กับพระเอกสุดฮอตคนดังซีสิวัตรพลาดไม่ได้เด็ดขาดวันเสาร์ที่6กันยายนนี้เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปณสนามหน้าที่การอำเภอเรนูนครงานนี้ฟรีตลอดงานไทยลักซ์วีโก้แชมป์บุกถึงถิ่นแบบนี้โดยบริษัทโตโยต้านครพนม ผูกสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่เคียงคู่รับใช้ชาวนครพนม FM 90.25 MHz สวท นครพนม สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนมขอเชิญไปเลือกซื้อสินค้าในงาน